ят онорас лапк лапар арыш бзэжэгъэ пстэури тагъэцэгъэ пстэури нэпитугъэри шугъэныгъэри цӏыфхэм аягъэкӏэ шатегущыӏэнэри хэшъунэжьых. Сабыеу къалъфэгъакӏэхэр янэ ибыцышъэ зэрэкӏэхъопсыхэрэм фэдэу шъори тхьэм игущыӏэхэу шъхьэ къабзэм фэдэхэм шъуакӏэхъопс ахэмкӏэ ины шъухъоу шъумыкӏодэу тхьэм шъукъигъэнэжьыным пае. Сыда пӏомэ зиусхьаныр зэрэшӏур зэдгъэшӏагъа. Зиусхьаным пэгъунэгъу шъухъу. Ары щыӏэныгъэ зиӏэмыжьэу цӏыфхэм зэрампэсэу чӏадзыжьыгъэр ау тхьэм ар къыхихыгъ ежьымкӏэ ащ осэшхо иӏ. Шъори щыӏэныгъэ зиӏэмыжьэхэм шъафэдэу тхьэм псэлъапӏэ зыдэщыӏэ унэшхом щыщ шъухъу. Джарэщтэ дин пэшэ лъапӏэхэу шъухъущт къормэнпхъэхэу Иисус Христос ӏофэу шӏагъэм пае тхьэмэ гузэӏухэрэри гурэ псэрэкӏэ тхьэм ешъулӏэшъущтых. Сыда пӏомэ тхьэм къызэриӏуагъэр игущыӏэтхыгъэхэм арыт. Шъукъэдаӏ, сэ къыхэсхыгъэу мыжъо лъапсэ осэшхо зиӏэр Сион къалэм щысэгъэтӏылъы. А мыжъомкӏэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэр щегъожьыщтэп. Шъо шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэмкӏэ а мыжъом осэшхо иӏ. Ау шӏэшхъуныгъэ зимыӏэхэмкӏэ унэ зышӏэхэрэм зэрампэсэу чӏадзыжьыгъэ мыжъор унэм мыжъо лъэпсэ дэдэу фэхъугъ. Ащ нэмыкӏэуи цӏыфхэр зыгъэлъэпхъэгъурэ мыжъоуи цӏыфхэр чӏыгум тезыгъэфэрэ мыжъошхоуи хъугъэ. Тхьэм игущыӏэхэм зэрямыдэӏухэрэм пае мэлъэпаух тхьэм ахэмэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу. Ау шъо тхьэм къыхихыгъэ унэгъо лъэпкъэу тхьэу пачъыхьэм фэдэжьэрэ дин пащэхэу лъэпкъ лъапӏэу тхьэм ицӏыфхэу шъущыт. Арэщтэ зыфэхъугъэр шӏункӏыгъэм шъукъыхэкӏыжьынышъ нэфынэ гъэшӏэгъонышхэм шъухэхьанэу къысшъоджэгъэ тхьэм иӏоф гъэшӏэгъонхэр жьгъэӏунхэр ары. Пасэм тхьэм лъэпкъэу шъущытыгъэп джы тхьэм шъори лъэпкъ. Пасэм тхьэм гукӏэу къышъумышӏэу щытыгъ джы гукӏэу къышъуешӏы. Тхьэм фэлажьэрэ цӏыфхэм яфэшъуашэу шъузекӏу. Силъапӏэхэр, шъо хымэхэу ыкӏи мы дунаим хымэхэсхэу щыпсэухэрэм хъопсэныгъэ ӏаехэу шъупсэ къыпэуцухэрэм зэщышъузыенэу сышъолъэӏу. Тхьэр зымышӏэхэрэм апашъхьэ дахэу шъущызекӏу. Сыда пӏомэ мы цӏыфхэр бзэджашӏэхаӏозы аягъэкӏэ къыштегущыӏэхэми шъишӏушӏагъэхэр алъэгъунхэшъ. Тхьэр ахэмэ зяплъыщт мафэм дэжь ахэми тхьэм шъитхъу фашӏыщт. Зиусхьаным игъогу шъузэрэрыкӏорэм пае тетыгъо зиӏэ цӏыф пстэуми шъуафэӏорышӏ. Зэкӏэми тетыгъо зиӏэ пачъыхьэр арыми ащ шъуфэӏорышӏ. Бзэджашӏэхэмэ къин атезылъхьанэуи шӏузышӏэхэрэм ащытхъунхэуи пачъыхьэм къыгъэкӏуагъэ ӏэшъхьэтетхэр арыми ахэмэ шъуафэӏорышӏ. Сыда пӏомэ шӏу зэрэтшӏэрэмкӏэ гулъытэ зимыӏэ цӏыфхэу зи зымышӏэхэрэм ажэ ядгъэбытыныр ары тхьэр зыфаер. Шъхьафитныгъэкӏэ шъузекӏу. Ау бзэджэшӏэныкӏэ шъхьафитныгъэр ушъхьагъ шъумышӏы. Ау тхьэм фэлэжьэрэ цӏыфхэм яфэшъуашэу шъузекӏу. Цӏыф пстэуми лъытэныгъэ фэпшӏ, шъхыхэри шӏу шъулъэгъух, тхьэми шъущыщын, пачъыхьэми лъытэныгъэ фэпшӏ. Христос къин зэрищэчыгъэм фэдэу шъори къин шэчызэ илъэужхэм шъуарыкӏу. Шъо унэӏутхэр лъытэныгъэ пстэумкӏи шъутхьэматэхэм шъуафэӏорышӏ. Тхьэматэ шабэу ыкӏи шэнышӏэм изакъоп тхьэматэ пхъашъэри ары. Сыда пӏомэ лажемыӏэми къин зэрагъэщэкӏэ тхьэм игупшысэу гукӏэ щыӏагъэ зиӏэр ары тхьэмыгу зэӏурэр. Ау мыхъун шӏуагъэ къызышъуагъэхэкӏэ шъугухэмкӏэ щыӏагъэ зижгъаӏэмэ шъоркӏэ сыд фэдэ щытхъуа ащыхэлъыр. Ау шӏушӏэ пэтми къин зышъагъэщэкӏэ шъугухэмкӏэ щыӏагъэ зижгъаӏэныр ары тхьэмыгу зэӏурэр. Арэщтэу шъузекӏонэу тхьэр къышъоджагъ. Сыда пӏомэ Христоси шъошпае къин ышэчыгъ илъэужхэм шъуарыкӏонэу шӏапхъэхэри шъуигъэлъэгъугъэх. Ежьым псэкӏот зишӏагъэп, узыгъэпцӏэн гущыӏи ыжэ зи къыдэкӏыгъэп. Къехъонущтыгъэхэми яхъонышыщтыгъэп. Къин езгъэщэчыщтыгъэ цӏыфхэми сэ къин шъозгъэщэчыжьыщт ариӏуагъэп. Ауэ ӏофыр тхьэу цӏыфхэм хьыкум зэфагъэкӏэ атезышӏыхьэрэм фигъэзагъ. Къащым зытраутэм типсэкӏотхэр къытрихызэ ахэмэ яфэшъошэ къиныр ежьып къытрилъхьагъ. Псэкӏодым илъэкӏыныгъэ тэ тыкъячӏищыжьыгъэу шъыпхъагъэм тыфэпсэуным пае ежь уӏагъэхэмкӏэ шъуигъэхъужьыгъ. Сыда пӏомэ шъогъощыгъэ мылхэм шъуафэдэу шъущытыгъ. Ау шъупсэхэм яухъумакӏо ыкӏи шъуимэлахъо ыдэжь джы шъугъэкӏожьыгъ.